أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. مخکې د قرآن کریم حکمت ذکر کړ د نزول، هغې پسې آخري دلیل هم ذکر کړ. اوس کوم کسان چې دا کتاب نه مني یا دا کتاب چې په چا راغلی دی د هغه نبی نه انکار کوي، دا غیر لپاره تخویف ذکر کوي او دا غیر خلق او صفات قبیحه ذکر کوي، ناکاره صفاتونه. وویل للکافرین او تبعید کافر لا من عذاب شدید، عذاب سخنا معنی داسې کسان چې غیر انکار کوي د الله د کتاب نه، د داسې کتاب نه چې هغه حکمت دا او چې خلق د تیرونه رڼا ته وباسي کنه، دا داسې خلقو لپاره تبعید ویل هلاکت ته د جهنم کنده ده. الذین دا کسان دی استحبون الحیات الدنیا علی الاخره، چې دی غوره کوي ژوند دنیا په بدل د اخرت کې، په مقابله د اخرت کې په دنیا ډیر مهم دی. ها یستحبون، یستحبون معنی څه؟ یلتمسون الدنیا من غیر وجهه، دنیا ګټي خود حلال او د حرام تمیز پکې نه کوي، خقر دی وي په دنیا مهم دی. او یا د اعلی د لپاره فعل اصل کلام کې نشته او صله د هغې ده. يستحبون الحياة الدنيا ويختارون الدنيا على الآخرة قرطبي وي يا ويؤثرونها على الآخرة، دي غركي جوند دنيا على الآخرة او غوچتي باخرت باندي. استحباب ستوي مطلب مستحب گني کنه، طلب و محبت الشيء وكونه محبا له. امام رازي وي کنه دي دنيا ته مستحب وي، دا آخرت مقابله کې دنیا ته د مستحب ویل دي، مستحب نه غوره ګڼل دي، هغه پسې شوی دی ښا، او دا بل لاندې ګڼل دي آخرت. نو ويصدون عن سبيل الله، او خلق باندې دا الله د لارې نه، دا الله د دین نه. دی بل قبیح صفت شو، یو خدا چې په دنیا مین دی، نو بل دا چې دا الله د دین نه، دا الله د کتاب نه خلق باندې. نو کته وایې په کومه طریقه باندې؟ دا هغه طریقه ده. ويبغونها عوجا، او طلب کوي پاغي کې کګلې چو په غرزولو د شبهات سره، شوبې پکې شي ښه، کله به یو شوبه کوي کله بل شوبه کوي، کله به مړه بل څه کار هم جوړ نشته چې قرآن ته ناسي، او ځان لاسې وخت ضایع کوي. وخت قیمتي کول پکار دی، زه په نیز باندې هغه وخت قیمتي شو چې پای کې دنیا سره پیسې ټکاو ګټلې شي ښه، د دې وی قیمتي کول پکار دی. ادا سي ځان له کار کتلې دي، خلک یې د کار نه وباسلې دي. وی بونه هاي وجا مانه دنیا نه وباسلی دي، دا خلون به صفاتو په دغه کې کنه چې په دنیا روک مهین نه، نو دا په نه زیږي چې بل سړی ولې دنیا نه غټي. نو کاغه غټي نو بیا هم بدشي، دا ولې زمانہ بیا شې خدای هم بدشي چې دا ولې دي دین طلب کوي دنیا نه طلب کوي ها. نو کله و پای کې کګلې شراو چې مړه دا مسله داسې ده، دا داسې ده، دا په کې چاره اوستي دي، دا پکې کمزې دي. دا پیغمبر راوستي دي، پیغمبر سنت به یا به الله خبرې کنه، خو دې خو ناپوه دي ټول ژوندۍ په دې کې تیر کړه، خو د الله کتاب ته کینه نه استه. او ډېر د افسوس خبره بدای چې په دنیا دورا روک مهم نه، چې د ادنان والد ادنان کچا ادنا چې ته مونږ وایو کنه د پرېس نه، نو دې لاړو ایم ای ایم او کو ماستر ایم او کو دا غی نرستو ڈگری ایم او کلیو ایم فیل او پی جی ڈی ار سی او کلو خود دین خبر نشد استنجا طریقه علم نورزی خواه چه پا کم طریقه بزر پاکی حاصلو ما چه دا منز دا پار آغا عام زمیدار سڑی با دیخی اغا با دلاسز دا گری دا سورد افسوس خبره دی دور رکمه اینو با دنیا دا اصل که اغا بل ولا توجه پیدا کری و دا نه چه دنیا گٹا ما یار دنیا دا پارا مند ما خامخوا با وی معاش تی دنیا که او سی خود دومره غوره که چه دینه و تا بلکل پریخو دا نو پلار ملگی دا اغا ولا پا ذهن که دا ابتدان دا دنیا مینه واچولا واچولا واچولا کرده چه اغا با دنیا دور رکمه این شو چه اغا بیار دنیا کسب دی بس دین طرف که اغا نوزگاری دا لیره دا افسوس خبری چه طول عمر دا سلی تیر شی و اخیدام زدنه کی کنه زکه هم مخ کیوی چه دا قرآن کریم حکمت داده چه دا ظلماتو نه خلق نور درا ولی او ظلمات خو لاری دی دا کفر و لاری دی دا بدعات و لاری دی دا گناهون و دا دیر زیادی دی او لار دا خیر یه و لار دا امام راضی تفسیر کبیر کیم وی و دی لگی پایی که بیا کگلی چده نبی طریقه واردات تشی بغونها ای وجه اولائک دا صفتون والا فی ضلال بعید تن ندی پا گمراه لری که دا حقنا دا فی دا انغماس دا پار راضی جو شیچ پا بل سیست که دن نپروتی کنه ناغه تا اغذه کی فی استعمالی گرده جنه همیشه دا پا ظرف داخلی گی لکه الما و فیل کوزی او با کوزه کی دی مانا دن ندی پا گی و دا غشان دی گمراه گیر تن نواتی ریخا دور خطرناک گمراهی داو چه دی دا اغیه نبیار آواتی ام نشی بعید مطلب سی بعید عن الحق بی مراحلا دا حق ندیر لره تلی ریخا او سا خطرف تل در اگر زیدل نکی گی وما ارسلنا من رسول آیت ور پسی روڑی تاکید کیر داوی دا صورت چ څومره انبيام قومونو تر اغلي دي نو تبلیغ د پاره دي چې خلق د تیرونه رڼا تر او باسي اغه صرف په وحي باندې کیږي په بل سبا نه کیږي نه نو ما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم او نذر علی کلی مونږ هیڅ پیغمبر مگر په جبا د قوم خپل ليبين لهم دې د پاره چې وضاحت کیږي د احکام د الله هر نبی چې قوم تر اغلي دي نو داږي په جبا راغلي دي محمد رسول الله صلی الله علیه و آله عربو کې راغله دنه داغي پجبو عربه جبه کې وحی رااله او بیا دا مطلب نه دی چې نبی له سلام صرف د عربو د پاره دی او د نورو د پاره نو هغه نور د لایلم دي کنه هر نبی چې راغله دنه پجبه د قوم راغله دی په کوم قوم کې چې راغله دی پجبه بیان کړل چې خو وضاحت شي او دا مطلب نه دی چې نور جبه والا او بیا هغه پسې نه دی راځي د پاره پیغمبر نه بلکه هغه نور آیاتونه دی یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا او خلق ز تاسو ټول ته د الله تعالی طرف نه را لګل شیم عربی او کاجم یې دارنګې زما قوم یو کنه د دین علاوه نور قومونه یې کاری جبه والے یا آیت کریمه او ما ارسلناک الا کافتا للناس ته موږ ټول خلقو د پاره را لګلې څومره چې دی کول هم د دې وخت نه والا تر قیامت پورې خري بچي چې پیدا کیږي ناغه پتا باندې من نوري د به فرض یا آیت کریمه د سوره فرقان لومبه تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا العالمین دی عالمین یو عالمنا عالمین جمع بار سوره مخلوقات تر قیامت روان دی غټولو لپاره الله دې نذیر او بشیر را لګل دی کنه آیاتونه موجود دي ګن نصوص دا ریو جن دا غلط خلق دلیل دین نه سی کیږي چې هغه صرف د عربو لپاره قادیانان چې وته وي انور قومونه داسي چې غیر بل پیغمبرم قائل دي فیضل الله من یشاء نو گمراه کوي الله چاله چې وغواړي و یهدی من یشاء او توفیق ده هدایت ورکړي چاته چې وغواړي بلار رواني چاله چې وغواړي مان نبی راغه بیان وکړو دا الله دیني خلقو دور سو وحي بیان شو دوه قسمه خلق جوړ شو څوک الله به لار کړ پاغي ایمان نو نه وحي به وکي نه خو دو او څوک غري چې الله هدایت ترا اوست وحي اومله او نبی تابعدار شو ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم اغا الله دې زورور حکمتونو والا زورور دې دا کوم خلک چې گمراه دي او بیلاری دي او د نبی خلاف دي او د الله د کتاب خلاف دي په دې با عذاب راولېږي نو سوال دار علي چې دا ولې بن راليږي وي الحكيم حکمتونو والا دې مهلت ولا ور کوي ځکه دنیا خو د امتحان دی کنه او د امتحان په وخت کې څوک سزا نه ورکړي دا قانون دی امتحان چې وښي نو دا غي نو پاس ویل کیږي بیا هغه وخت کې نه وهو العزيز الحكيم نو حکیم تک ځکه عزیز سره رست وروړي ها ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور دې د دلیل نقلی پیش کړي د موسی علی السلام نه او مقصد په دې کې تایید د دعوې دی چې ګور موسی علی السلام الله را لګلو خپل آیات او تور کړیو د تورات او داغه کتابم دا مقصد او حکم متوم دا او جان اخرج قومک من الظلمات الى النور چې خلق د تیرونه رڼا ته راوباس د هر نبی میشن داله چې خلق د تیرونه لارش او رڼا طرف ته راشي کړه د تیرونه رڼا ته شي نو د الله هر دین دا رڼا خلق ته مخې ته کوي هدایت مخې ته کوي ولقد ارسلنا موسى بآياتنا او یقینا را لګل او موسی عليه السلام پایاتونو خپلو چاته بني اسرائيل ته کنه ان اخرج قومک لا تفسیر کوي داغه انا آیاتنا ذکر ان ثاني تفسیری وي او دي چې به تصویري مقدري اصل کې به تصویري سره ان تفسیری ولګي به ان اخرج قومک پدیم را لګل او شراو باسه قوم خپل من الظلمات الى النور د تیارون رڼا تا د تیارو د کفر نه د تیارو د ګناهونو نه د تیارو د شرکونو نه د تیارو د بدعاتونو له غډیر دي کنه الى النور رڼا د دین تا وذکرهم بایام الله او یاد کا دیتا پن ور کا دیتا د عبرت نا کو واقعات د الله د طرف نه ایام الله و د ذکر کا ایام الله سری امام راضی تفسیر کبیر کې وی ال وقائع العظیمه الصالحه مخکې چې کومه غټي غټي واقعي تیر شوې دي کنه انبیا قومونو تراغلي دي او معجزات پیش کړی دي او خلکو داغي منل نه دي کړی او بیا په عذاب راغلي دي او د ذکر کا ایام الله امام مقاتل وی کنه په مراد ایام الله نسدی وقائع الله فی الامم السالفه قوم نوح وعاد وثمود مظهری ذکر کړو او چاوی وی ایام الله عامی دا نعمتونو ته اموی او دا مصیبتونو ته اموی لکه څنګه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نقل له او مکه سره مناسبوم دی مناسب دا لري چې موسی علی السلام چې راغله او ناغه پند ورک او خلق ته و ذکرهم الله وتوی دی لپن ورک به ایام الله په نعمتونو دا الله شو ګور الله پتا سو سره نعمتونو وکړو تاسو غلامانو تاسو باندې فرعون سختې کولې سزاګانی درکولې او بیا الله داغه اخلاص کړي ذکرهم به ایام الله بنعم الله ادا امام مجاهد او قتاده تفسیرو دعا معنی کولې شه دې مقام کې ان فی ذلک الآیات یقینا پدې کې خامخا غن دلائل دي لکل صبار شکور فائدې هر صبر کوونکی شکر گزار تا دلائل خوشتا اور دې دلائل نه فائدہ سو کخلی چې دو صفاتونه پکې یو پکې صبر بل پکې شکرې صبار معنا کثیر صبر دې مبالغې سی غلا ډیر صبر کوونکی اشکور معنا کثیر شکر ډیر شکر استونکې د الله په هر نعمت باندې ادا حقیقت دې یو سړی په زندګۍ کې د سار نه تر ماخام او د ماخام نه تر سارا لګیاي مسلسل او د الله شکر او باقي کنه چې شکر دی الله احسانات کړی دي نو داغه د نعمتونو شکریا به ادا نه کړی چې ځکه نعمتونه داغه داسې چې بشمار کې نه راځي بشمار دی ښه نعمت کې د نه یو نعمت په ظاهر کې ښکاری او بایګ د نه بلا فرضي بلا نعمت نه ځکه خو قران کریم ویلي و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها کدا الله نعمتونه شمارل شروع کې پزان مانه کنه نو سر ته ونه رسوي تاسو کله درخواست کړو چې الله مونږ پیدا کړ او الله پیدا کړی دنیا ته راوستي به تعالی ډیر څه درکړو چې سوچ ویو کې ته هغه قابل هم نه وي تعالی ظاهري نعمتونه هم درکړو چې اگر دنیا مال دولت او خزا اولاد او نور سړي پټي جدادونه او کټي انور عزتونه او دنیا او هدي دي او تعالی باطنی هم درکړو چې علم او فهم او عقل او پوهه ده سوچ سمجھ دي دیا پا دی که او گورا بدن ایدل درکو پاقا بدن که دن هری پرزی تاو گورا یو یو پرز دا سیده چه اغده ایربون رو پودا تو کرون رو پودا خا ای مشندر اخپلی تاو گورا نتا تاو پتاو لگی وفی انفسکم افلا تبصرون خا زکی ویلی کل سبار انشکو چی دیر صبر کئی سختی برالا مصیبت راغه تکلیف راغه نو دی آه او اوف نو باسی خصوصا مخلوق دا شکایت نکئی او شکور دیر شکر گزار دی دا اللہ دا نعمتونو نوست داغه حال ذکر کئی چوایز قال موسی او کله چویل موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته اوس قرون نعمت الله علیکم شکر واسه د نعمت د الله پتا سو ذکر د نعمت د الله سي شکر کولی باغی باندې اوس قرون نعمت الله بالشکر ال ذکر معنی مېره د سوره بقره کې کړه چې په دویش تو مانو راغله دی ورخه بدل تمانه سو شکر واسه د احسان د الله پتا سو کوم احسان کړه دې اس انجاکم من آل فرعون کله چې تاسو اخلاص کړی د فرعونانو نه یسومونکم سوء العذاب چې درکولې تاسو ته ناکاره سزاګانی سوي به اتخاذکم عبیدا و خدما تاسو نه غلامان جوړ کړو دغه چاکرې بم کولی چاکرانی وي او یذبحون ابناکم او لال ولی زامن ساسو و یستحیون نساکم او جونده پر خود ساسو خزی دی د پاره چې خدمت ولګی اتا سو ذلیل کی ها ور خزی جونده پر خودی کوړی ماشومان جونده پر خودی ماشومان جنکه به جونده پر خودی او دا ماشوم رستو په اعتبار د ما یول سره د مستقبل سره دا لوی شي کنه ځکه چې په انسان سره تعبیر وکړو کني اصل کې دا سو چې یستحیون بناتکم تاسو لړه به ژوند به پرې خوده دې دا پاره چې لوی خزي شو بیا دې نه یخ پرې فېدی والی خدمتونه ولګي او چاره استحیاوی صلب الحیات سین د پاره د صلب مرضی باب استفار کې کله سین د پاره د صلب ماخذ راځي نو معنا سو یستحیون نساکم چې لری کوله حیات زنانه او تاسو دا جمع معنا ده معنا تاسو زنانه به حیا کولې او د کم قوم زنانه چې به حیا کړی شي کنه دا غی تذلیل وشي کنه دا قوم متباشی ختم شي دا غی حیثیت پاتې نشي دنیا کې یاد رہے ممانا حیا فرش تا ہوئی شرمگا تا او فرعون کسان مقرر کریو چه تاسو بگردیو دا بنی اسرائیل و زنانا بگورے چه پوشے چه دا حمل والدن پا گیڑا بولا لاس وا ہے نو بیا با تاسو تا پتاو لگی نو تاسو بے ترسط کوئے انتظار بکوئے کل چه اغب بچے ہو زیے گئی نو سمدستی بلان شیو بے گورے چه جنے دا کالک دے نو که جنے یو پریدو با کالک جنے ہوئی نو یو دا درے ممانا اللہ مالو ذکر چیو فتشون قروج نسائکم اتی ہن حمل املا تفتیش به کو د شرمګاونو د خود استادو به وړ معنی کولې شي خلوم به معنی اکثر مفسرین کوي ښه چې ژوندې به پرې خو دی است په کونه بناته کوم حیا ژوندې به پرې خو دی است سرونه د لپاره چې سباله خزش نه خدمتونه بږي نه دام لوي آفاتو کنه وی مصیبت او وی تکلیفو نه دین الله خلاص کړی کنه او یذبحونک و ذکر کو دین دا معلومیږي چې ډیر شی سزاګانې غي ور کړې وي چې یو پکې دام و او یذبحون ذکا و سر عطف سره ذکر کړه وفي ذالکم بلاء من ربکم عظیم ذالکم اشاره انجا تک خلاصولو ده او په دغه خلاصولو تاسو کې د فرعونانو نه نعمت د الله د طرف درب د طرف تاسو نه لوي نعمت نعمت د الله له طرف نه لوي نعمت پتا سو الله پتا سو لوي نعمت کړه ده بلاء لوی عظیم شان نعمت ته تنوین ته عظیم نه بارا یا ذالکم کې اشاره د یسومونکم دی تک وفی ذالکم و پدی سزاگانو در کولو در فرعونیانو کی تاسو تا بلاؤن امتحانو من ربکم ستاسو در رب در طرف نازیم لی امتحان کم وقت کی چی فرعون پا پنج کی وی تاسو اوغ پا تاسو بانی ظلم کو استبداد کو نفاغ وقت کی دا اللہ را طرف نا پا تاسو امتحانو ها ناغ امتحان ختم شکنا چی کلا اللہ دا غین اخلاص کرے کنا دا غا ظالمانو نا دوارا کولی شی ذالکم کی اشارہ انجا تک اخلاصی تا ادھا بلاؤن مراد نعمت والا یا ذالکم کی اشاره دی ورکول د سزاګانو تک او بلاو نه مراد امتحان والا ځکه بلا په دواړو مانو راځي بلا په نعمو کې مستعمليږي او په نقمو کې مستعمليږي او بلاو نه هم بالحسنات والسيئات دواړو سره استعمليږي دغه وجه مفسرین دواړه معنی کوي وایز تاذن ربکم دام د موسی علی السلام بیان دی داغه بیان شروع دی کنه دلیل نقلی دی کنه چې هغه بنی اسرائیل ته خبره کوله چوائز تاز زن ربکم کل چه عام خبر درک تاسو ترب تاسو تاز زن من آزن ایزانم بلیغن وعلم اعلامن لا يبقى ماهو شبه اللہ والو زید تصویر حلمانی کی تاس تے کلاو اعلانو کو کلاو خبر درک چه پائے گی شبه پاتے نشوا سا خبر درکو چه لئین شکرتم کتاسو شکر باس لازیدنکم نزیاتی بکم ستاسو نعمتنا کتاسو شکر باسو نستاسو نعمت بسی واکوم لئن شکرتم نعمتی لازیدنکم من طاعتی کتاسو زماد نعمت شکر ویستو نتاسو لبا نور طاعت تیواکم ذکر ما الکولو والا اللہ دید اللہ پا بندگی بکلک شی یاد اللہ ابن عباس نے نقل ودا خدا حسن بسری ماناوا چی لئن وحدتم و اطوعتم لازیدنکم من الطاعت کتاسو اللہ یومن و شکر سمانا دا الله منل او داغه د مسلې بیان کو لین بینتم المساله لازیدنکم من الثواب تاسو له زیاتی درکم د ثوابونو نه ډیر ثوابونه بدل سیوا کم او ظاهره معنی دارا که تاسو شکر د نعمت او باسو نعمت به سیوا کیږي دغه دا قانون دی شکر نعمت نعمت افزون کونت او کفر نعمت نعمت ترازون کونت کله چې ته شکر وباسي هغه سره به نعمت سیوا کیږي او کله که ناشکری دی وکړه کنه نعمت به کمیږي ختمیږي به برکت ته ختمیږي او دیو جن قرطبی وی په حقیقت شکر الاعتراف بالنعمه للمنعم وان لا يصرفها في غير طاعته دو خبر خیال بساتی په شکر کې شکر څه ته وی الله یو نعمت درکړی دی اقرار بکې چې الله را کړی دی دا اقرار بکې په خله باندې تسلو کې بدیم پرتای نو دویم دا چې دا باغه دی کې خرج کې کوم دی کې الله خوشاليږي چې خرچې کا نو کاغه دی کې خرج کې چلته کې الله خفقيږي چې دې خرج کې لکه په حرامو کې په نارواو کې الله تعالی مال او دولت درکړلې او تلګي پاغه باندې ناروا کې زناګانې په کې شرابونه په اخلي دارنګې پاغه باندې داسې سيزونه علي چې د گمراهي اسباب دي نور ناروا په کې حرام کارونه په کې نو دا ناشکری ده دا زرا ناشکری ده دا دوه خبرې به یې نو چې کله دا دوه خبرې نه لازمي دن تکوم او ګور اللام د تاکید نون تاکید ثقيله اشاره وړې زور ته چې خامخاو ضرور زبا سوا کوم تاسو خامخا به داسې کوم الله دروغ وي معاذ الله الله رښتیا وي سوا کوم به خدا سوا والي داسې کنه چې ته به پم پوشه بل به پم پوشي دا ژوند به اطمینان یو زم په ظاهر کې به بل سړي نعمتونه سوا معلوميږي جیدادونه او پیسې ټکه و دي لیکن ژوند به ختمي وي زندگی بر دخې پریشانی به بګینی خاص شیخ وردارې کې اوسلې د دنیا دا ټول دولت ورکې کنه چې دا بینکونه ټول سوره شي سرمایه پکې پرتره دا غشي لیکن هغه پریشانه کې پروت دی هغه بیا دا خو نور کې نعمتونه ولا خو نور کې کني پاغه وخت ته وګوره چې تا ته مخه ته خوراک پروت دی ته خوږي او په دې کې ناڅاپه یو مصیبت پتا راشي او پریشانی راشي د سړی ډولګه ختم شي ښه لمه یو مور شه بیا نوړې تلنه کې حالانکه خو خوراک مخه ته پروت دی نو د خوراکونو د دنیا دا سيزونو نعمتونو مزي على والي چې لدل الله صفاقي کوي اطمینان پړه کې راولي دا لوي شي دي ښه نو برکت کې واکي دي لې ښه برکت په سیوا شي په مال کې په دولت کې دا زیدن نه دا هغه وجوا چې دا بار بار ویل شي چې شکر وباسه دا الله شکر سد چې الله له نعمت درکړلې نو کوم ځای کې چې الله ویلي دي الته خرج کا الله ویلي دي په خپل خپلوانو غریبانو باندې خرج کا کنه هغه یې خرج کا دارنګه د دین په مراکزو باندې خرج کا الله جل شانو بتاله سی واقعي خامخه برکت بدل پي کېږي صفا الناس په دې باب کې چې کوم سړی خپل خپلوانو سره خکې بخاري کې حديث راځي خېګړ او سره کې د غریبانو خیال ساتي نو الله داغه پر رزق کې برکت اچي چې سره برکت راځي لازيدن نکو او ولئن كفرتم او کتا سنا شکر وکړنو ان عذابي لشديد یقینا عذاب زمام ډېر سخت دی هغه هم سره سم نه وي کتا سو ورنا شکر وکړ الله وي زم ما عذاب هم سخت دی بیا دیر سخت له شدید وقال موسی ویل موسی علیہ السلام دی قوم تا ان تک پورو کتا سنا شکر کوی ان تم تاسو ومن فل ارض جميعا او غسو چې په دې زمګه کې دی ټول الله علی زر برسو zarar نشه ورکولی دا مطلب دی جزا په دې مقام کې حضرت ان تک پورو انتم ومن فل ارض جميعا لا تزر الله شيئا کتا سو په دې زمګه کې چې سور خلق دی ټول نا شکر یو کې کنه ام دا الله ضرر تاسو نه شیکولی یا الله ما نقصتم من الوهیته فی شیء دا الله خدای کیسه کمی نه شراوسته ګوره ښه که دا ټول دنیا دا الله خلاف شي کنه هم دا الله الوهیت کیسه کمی نه راځي خودم را دې ځان تباہ ولی کمی پکې ځکه نه راځي دا رستي دلیل نه چې فاین الله نو بهشکه الله تعالی لغنی خامخا بے پروا دی د شکر د مخلوق نه هغه شکر یو ته ضرورت بچانشته هغه مخلوق محتاج دی چې شکر د الله وباسي او کته وې چې شکر دا غو نه باسو دا غ نعمتونه او ستاینه بیان نکړې دوی حمید او ستایل شوی دی کدا انسان ستاینه ونه کینو ډېر مخلوق دې دا غ ستایلې کی دا چې مخلوقات دا غو چې دا فرشتي خو موږ ته مخې ته دي کنه خو نور دا چې مخلوق دې چې اغاړو ما تا ته دا غې اندازه دلې او غ مخلوق د الله نه شکر وباسي بیا صرف فرشتي واخلا نو فرشتي دومره زیات دي چې یو انسان باندې خپل سوچه که په هر انسان باندې دوه فرشتي مقرر دي کرامن کاتبین و ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین کنه بیا اور پسې هغه ملائکه مشته چې د اعمال او حفاظت وړل لړل کې له معقبات من بین یده او من خلفه يحفظون من امر الله بخاری کی روایت راځي چې دا هغه ملائک دي چې سره شپې راځي او سره سار راځي هغه ته وګوره نو ملائک ګن شو کنه دا ملائک خصوصا یو په تو خوشو کنه چې دا سوچو کې چې دوه ملائک په یو انسان مقرر دي او بیا دا چې ملائک په کښته چې لازمه کې دنه دی راکوشي اسمانونو کې ولې دا الله حکم دی دا کله نه چې دنیا آباد ده او اسمانه بادشاه دی هغه په روکو کې دی دا چې ملک په کښته چې پاتې شته دی نو دا چې په کښته چې ولار دی حق ولار دی ولار دی او حدیث کې مرادی حق اتت السما وحق لها ان تئت اسمان چغار کوي او هغه سره لایقوم دار چې چغارو کی ځکه د یو ویلیشت ځای په کینې پاتې شو یا ملک د فرشتال ته ولاله د سجدي په حال کې دا یا د ولاله په حال کې دا یا د رکوع په حال کې دا ځکه الله فرمایل حمید هغه ستایل شوی دی ستاسو د ضرورت نشته دغه بس صافه دی دا الله فیدی وګی نشته چې ته شکر وباسي دا نه خو بیان د واقعاتو کې بیا علم سره دا څنګه چې خلاصه کې خبره شي بیا وته ګوره وویلونو تبایرا للکافرین کافر لامن عذاب شدید دا عذاب سخنا الذین دا حق کسان دی استحبون الحیات الدنیا چی دی خوخیجون دا دنیا علی الاخرتی پا بدل دا آخرت کے پا مقابل دا آخرت کے ویسدون عن سبیل اللہ و خلق بندی دا اللہ دلالنا دا اللہ دا دیننا ویبغونا اے وجاو تلبقی پاغی کے کگلے چو اولائک دا صفتنو علی فی دولال بعید پا گمراہ لری کری وما ارسلنا من رسول او ندر علی گلی منگ سا پیغمبر سا رسول سا استاز الا بلسان قومی ہی مگر پا جب دا قوم خفل لیو بیین لهم دیدا پارا چی بیانو کی دیتا دا احکام دا اللہ ویدل اللہ من یشا نبیلارکی اللہ چالا چو غاری ویہدی من یشا او ہدایت تراولی چالا چو غاری ولار روانی چالا چو غاری وہو اللہ عزیز الحکیم وغزور ورد حکمت نوال لے ولقد ارسلنا موسیٰ بی آیاتنا او یقینا علی گلی من موسیٰ علیہ السلام پایاتو نخفلو انا خرج قوم کمین ظلمات فدی چراو باس قوم خفل دتیارونا الی النور رناتا وذکرهم بی ایام اللہ او پندور کاغیتا یادنو یاد کاغیتا ایام اللہ عبرتناک واقعات دا اللہ را طرفنا یعنی امزو نیو کنا مسلم صاحبی ان نفی ذالکا یقینا بدغی کلا آیات ان خامخا گندلائل دی لکل صبار شکور فیدے ہر دیر صبر کون کی دیر شکر گزارتا دا و از قال موسیٰ و قلچوی الموسیٰ علیہ السلام لی قومی ہی خفل قوم تا از کرو نعمت اللہ علیکم شکر و باسے دے احسان دا اللہ پتاسو از انجاکم من آل فراؤنا قلچ اخلاسی در کتاسو لا دا آل فراؤنا دا فراؤنیانونا یسومونکم سوء العذاب چه در کولی تاسو تا ناکار سزاگانی و یذبحون ابناکم و لال ولی زامن ستاسو و یستحیون نساکم او جونده تری خودی لون ستاسو دیده پارا چه خدمت والی یا بیزتی کول د خزو ستاسو و فی ذالکم و پدغ اخلاصون ستاسو که د فرعون یانون بلا و نعمت و من ربکم عظیم ستاسو در رب در طرف نلوی نعمت یا پدې سزاګانو د فرعونانو کې بلا او امتحان او من ربکم استاسو رب د طرف نازیم له امتحان و استاذن ربکم او کله چې عام خبر درک تاسو طرف استاسو لئن شکرتم ک تاسو شکر ویست لازیدنکم نو خامخاسه واواله بوکم تاسو د نعمتونو یا لئن شکرتم ک تاسو مسله بیان کړه لازیدنکم نو استاسو طلب سیواکم جماعت بدل سیواکم شکر د مسلې سره دا غي بیان دی کنه چې سوره سوره بیان کې دوره بدل سیوا کیږي ملګری به سیوا کیږي اولین کفر ته موګه تاسو نه شکرې وکړه ان عذاب ال شدید یې په شکا عذاب زما خامخاس تغدې سخت دی وقال موسی اول موسی علی السلام ان تکفروا کتا سو نه شکرې کوی کفر کوی انتم تاسو ومن بل ارض جميعا اوغه سوک چې پزمکا کې دی ټول ضرر الله تعالی شه ور کولې داغه په لوهیت کې سنشه کومولې فإن الله إذ إن الله لکه چې به شک الله لغنیون خامخ به پروا ده به حاجت ده مخلوق نه حمید استایل شوی ده